Kontestacja. I w tym momencie pada ten tekst, który właściwie wszyscy znają na pamięć, ponieważ należy go wymienić bardzo szybko, że właśnie słuchacie kontestacji głównego... Nie, to nie jest główne wydanie, to jest czwartkowe wydanie tym razem. Jak ono się nazywa, Martin? Nie wiadomo, burdel się zrobił troszeczkę w tym tygodniu. No. Wszystkie audycje w tym tygodniu są inaczej niż miałyby. Nie ma jednej prawidłowo, ponieważ jedni prowadzący gdzieś się po Afryce rozbijają, gdzie w ogóle wybucha wojna, tak w co drugim kraju, co trzeci dzień, więc nie wiadomo, czy oni wciąż żyją, czy może już nie żyją, może już nie mamy połowy prowadzących. Oni pojechali do Zimbabwe, ale wczoraj się do mnie odzywali, nie, przedwczoraj się do mnie odzywali ze stolicy Botswany. Mówili, że wszystko jest okej, tylko internet nie działa. Także ja nie wiem, może teraz już gdzieś są porwani. Ja wiem, jaki oni interes będą robić. Oni wymienią tego, kupią za tego dolara lokalną walutę i potem sprzedadzą jako makulaturę w Polsce. Albo ja myślę, że oni po prostu tam pojechali wykupić całe osiedle, ponieważ inflacja jest taka. Albo na przykład karabiny sprzedają komuś. Ja nie wiem. Ja myślę, że oni na pewno na tym zarobią. A mówimy o Kamilu Cebulskim i Janie Fiorze, którzy prowadzą wtorkowe i światowe audycje i właśnie ich nie ma w tym tygodniu, a mnie nie było w poniedziałek, a zwykle prowadzę w poniedziałek, a w czwartek jest. I to jest zupełnie nieważne, ponieważ w tej chwili słuchacie audycji na żywo. A do tego nowe audycje się pojawiły w tym tygodniu. To nie będę mówił, bo w ogóle wszystko wam się pomiesza, bo nie jesteście na tyle rozgarnięci, żeby pojąć te wszystkie zmiany, czyli tak naprawdę burdel, który występuje w kontestacji. No nic. Powiedziałeś do słuchaczy, że nie są rozgarnięci? Tak. I teraz się w WPR się bawisz? Co to jest? I teraz pytanie, czy sobie pójdą, czy mają poczucie humoru. Tym właśnie odróżnimy słuchaczy kontestacji od prawicowców. No, a po tej stronie Marcin Hugo Kosiński. I Martin Lechowicz. Czyli dwóch założycieli kontestacji. No i tak się złożyło, że wciąż prowadzimy razem audycję. No, co w sumie się rzadko zdarza, że tak ludzie długo współpracują ze sobą, bo zwykle się żromo coś... Zanosi się na rozwód. Kto wie, to zobaczymy. Ale na czacie powiedziała Joanna Senyszyn, powiedziała Hugo, czyli normalny człowiek i głos rozsądku, i Martin, czyli nienormalny, wesoły człowiek, głos wolności i dupy, powiedziała. Czyli smutny jestem jednak. No jesteś głos rozsądku i normalny człowiek. Czyli prawicowiec. Nie wiem co, czyli Tomasz Lis jestem, nie wiem. Czyli jestem jak Kamil Durczok, jestem jak Piotr Kraśko. No tak, normalny. Tak. Jestem tak jak ci wszyscy oni. Zapraszam was dzisiaj na audycję, w której będziemy rozmawiać o czym? O dzieciach. A konkretnie chciałbym o tej ustawie żłobkowej. Nie wiem, czy kojarzysz, taka weszła. No jest, tak. A, nawet ty słyszałeś, że no to fajnie. Można! Można! Prącie bardzo! Kontestacja.com. Teraz również w nocy. W nocy, w dzień, rano, po południu, wieczorem. Cały czas nadajemy. Miałem od czegoś zacząć, ale zapomniałem. To może nie będę zaczynał od tego czegoś. A właśnie, bo dzisiaj mnie zaskoczyła, Martin, zaskoczyła mi informacja. Idę sobie po moim zakładzie pracy, patrzę na TVN24, a tam Julian Assange, który się wypowiada. Okay. Więc co ty, w hucie pracujesz? Jestem zakład ten... pracy? Co to jest w ogóle? To myślę, terminologia to jakaś troszkę PRL-u. Podobne ten tak, nastroje. W dużych firmach to takie są właśnie zakładowe takie warunki czasem. No, jak ci tam? No super, no mogę sobie TVN24 na przykład obejrzeć w momencie, kiedy Assange'a deportują do Szwecji. Znaczy, jeszcze nie deportują. Tak, znaczy jeszcze miał się odwoływać. Nie wysłali, ale rzeczywiście pierwsza instancja była na jego niekorzyść. Chcą go wysłać za te wielkie przestępstwa seksualne do Szwecji. No, ale to nie jest ważne w tym momencie, ponieważ to każdy mógł przeczytać 3 godziny temu i na pewno to zrobił. Przecież jesteście społeczeństwem internetowym, wiecie wszystko 2 minuty po tym, jak się wydarzy. Ważniejsze jest to, jakie miał przemówienie Assange. Nie wiem, czy ty słyszałeś, Martin. No nie. No, ja słyszałem z tłumaczeniem symultanicznym, więc niestety nie miałem tego oryginału, ale jednak była to wypowiedź i to był gość, który po prostu każdą sytuację potrafi jakoś przekuć na swoją korzyść. Gość wezwał w tym momencie, wtedy, tak po jakimś wstępie. To jak Komitet Centralny PZPR-u. Tak, jak Jerzy Urban. Wezwał cały świat, tak naprawdę wszystkich Szwedów, żeby przestali się bać i żeby zaczęli zgłaszać do lokalnych mediów, do prasy, do wydawców, czy do Wikileaks. Wszystkie przykłady naruszeń prawa, może nie naruszeń prawa, tylko naruszeń przyzwoitości, sprawiedliwości, przez system sprawiedliwości szwedzki. O, a tam tego nie brakuje, musimy powiedzieć, nawet nieraz mówiliśmy o tym w kontestacji. A gdzie tego brakuje? Ale Szwecja jest pewnym takim symbolem i w każdym razie bardzo mocno Julian Assange zaapelował, żeby ludzie się nie bali, tylko wyszli wreszcie i zaczęli mówić o tym, co się dzieje w tym pieprzonych sądach. I kurde, i to jest po prostu, to jest coś. Ja po prostu kiedyś chcę, jak ciebie będą aresztować, Martin, bo mnie nie... to wyjdź i powiedz, żeby ci ludzie zaczęli o tych naruszeniach prawa, żeby się nie bali w Polsce, żeby po prostu zaczęli wreszcie mówić o tym, jakich prokuraturzy po prostu są, jaka to jest jedna wielka mafia. No, w Polsce to trochę inaczej, w Polsce to wiesz, można mówić i co z tego? No nie ma gdzie mówić. No bo właśnie nie wiedzą, co mówić, bo mediom powiesz, no nie powiesz, bo oni nie opublikują tego. Wiesz co, w Polsce to trzeba to samo powiedzieć dziennikarzom, bo ludzie to jeszcze sobie potrafią coś powiedzieć, ale dziennikarze nie. I tego nie, to jest dziwne. W Polsce nie ma wolności słowa. W Polsce każdego można zaskarżyć i właściwie nie ma żadnego wsparcia tak naprawdę. Widzę, że już się pojawiły zdjęcia rewolucjonisty Juliana na naszym czacie, na stronie chat.kontestacja.com. Zalogujcie się tam, bo tam jest zawsze miła atmosfera. Assange, muszę przyznać, dobry moment wybrał, bo pół Afryki buntuje się właśnie, rewolucje ciągle trwają i ludzie mają dość tych rządów, które kilkadziesiąt lat rządziły. Tych wszystkich tyranów, różnych porąbanych ludzi, typu Kaddafi właśnie. I wprowadzą drugich tyranów. No może wprowadzą tyranów, ale tak czy inaczej jakieś odświeżenie zapanowało. No, raz nie wiadomo, co 60... wprowadzą, przynajmniej. I co, na gorsze to już się nie da tego zmienić. Raz na 60 lat można sobie coś zmienić, tak? Coś no fajnie by było, nie? Wreszcie. No dobrze, to taka sprawa. Właśnie, bo a propos systemu sprawiedliwości, nie wiem, czy słyszałeś o tym człowieku, którego złapano z 2 kilogramami marihuany. Gdzie? Przy sobie na... No, za co? Przysłał sobie z Kanady, pod paczką odebrał na poczcie i poszedł do domu i tam go złapali. W każdym razie, paczką wysłał pocztą? Tak. Tak, dokładnie tak. No, no, wiesz, 2 kilo? No, nie każdy musi grzeszyć. Nawet potem jeszcze 5 kilo sobie drugą paczką wysłał, która doszła parę dni później. To ludzie kombinują, jak tu przemycać przez granicę w felgach samochodowych, a gość po prostu wysłał pocztą do siebie. No. No, takie dziwne. Nie wiem, o co tu chodzi. To tak na bezczelnego, czy taka głupota, czy nie wiem. W każdym razie policjanci z CBS, jak go złapali, postawiono mu zarzut zbrodni, ponieważ ilość narkotyków była tak duża. Były to 2 kilogramy, wobec tego przestępstwo zakwalifikowane jako zbrodnie. Zbrodnie. I to mężczyźnie grozi teraz od 3 do 15 lat więzienia. Więc ja myślę, że Muammar Kaddafi, to przy nim jest niewinny chłopiec. No, to... A czekaj, miałem nie używać tych... Miałeś mnie nie bluzgać. Nie znaczy, bluzgać. Ja miałem, ty se możesz teraz. Ja tak, ale ty też, żeby nie przeginać. Kolego, pewnie sprawnie możemy przeginać. No, nawet podwójnie nie możemy przeginać. Ja już nie przeginę. Ja się nauczyłem. A to odbierzmy kreatora, może powie coś kreatywnego na... Sam początek takich off-topików, na początek zbrodnia halo. I kara. A, kurde, dobry, patrz. Nie powiedział halo, zawsze mówi halo. No już specjalnie chciałem tego nie powiedzieć halo, że tak dla odmiany jakiejś. Dzisiaj audycja Mariusza to same zmiany, więc po prostu trzeba jakoś to uczcić. No to prawda, trzeba zacząć pić już można. Dzieci, no bo tak tutaj zeszło na tego Kaddafiego, no w Europie nie ma co na to liczyć, bo ludzie są zbyt zapędzeni do tego, żeby kurczę tam siedzieć na etacie i tam nie będą wyłazić na dwór, poza tym jest za zimno. Musieliśmy także wspomnieć, bo przypadkowo wiesz, pół Afryki płonie, więc tak warto wspomnieć 3 słowami przed audycją. No 3 słowami wystarczy, bo to u nas się to raczej nie zdarzy, jak się tak gada z ludźmi. Dlaczego nie? No... Dzisiaj przekonywała mnie jedna gościuwa w pracy, że Platforma musi tak rządzić, bo to po prostu inaczej się nie da. No, no i to właśnie mi pokazuje, że tak właśnie będzie jak w Afryce, bo te rządy skończą się no tym, co było takie przysłowie, że każda cywilizacja jest 3 posiłki od kompletnego chaosu i po prostu wystarczy, że no właśnie nie, ludzie nie będą mieli co jeść albo połowa nie będzie miała pracy i zobaczysz, że będzie gorzej jeszcze niż w Afryce. No to ludzie to ludzie. No dobra, to do tematu dzieci może. No dawaj. Przejdźmy, bo nie chciałbym, żeby audycja znowu zeszła, że będziemy patrzeć tylko na ekonomiczny aspekt, no bo No, posiadanie dzieci to nie tylko, że tam wychować i tam niech sobie idą na swoje, no bo to też tak, bo przypomnę... pewnych rzeczy się nie da przeliczać na pieniądze tylko i wyłącznie i nawet mimo tego, że kontrolują, że mogą te dzieci zabrać, że nie wolno im dać klapsa, oczywiście trzeba to robić, jak nikt nie będzie patrzył. I jeszcze później mówić, że to dobrze i że ma się nie chwalić. Tak, bo temat audycji był, czy posiadanie dzieci się opłaca. O, bo kiedyś zrobiłem taką audycję w Koczowisku Dekadencji chyba jeszcze. No i powiedziałem, że się nie opłaca wtedy. A Martin był trochę ten z drugiej strony, tak? A nie odwrotnie? Mówiłeś, że się opłaca? Że się nie opłaca, że tak? Że się nie opłaca, tak. Taka była moja wtedy. Wiesz, no pewne rzeczy się nie da przeliczyć, nawet mimo tego, że nas rząd okrada i w ogóle nie możemy tych dzieci wychowywać do końca jak chcemy, no to trzeba konspirację po prostu robić, no my mamy w tym duże doświadczenie jako Polacy. Powiedz mi, kreatorze, czy wiesz, orientujesz się, co nastąpiło w ustanowionej, podpisanej przez prezydenta ustawie żłobkowej tak zwanej? No, że teraz tam będą dofinansowywać z naszych pieniędzy jakieś tam nianie, tak, coś takiego. I jeszcze gadają o tym, że zamiast płacić becikowe tym złym ludziom, którzy w ogóle pewnie przepiją te becikowe, no, to lepiej sfinansować jakieś kolejne żłobki i przedszkola, które są w zasadzie o kant dupy, w normalnym kraju rozbić, bo w normalnym kraju 90% kobiet siedzi w domu, a 10% pracuje te, które bardzo chcą, no bo mężczyzn stać na to, żeby je utrzymać. Dlaczego? Kto tą normę wyznaczył? Bo ja też nie wiem. Czemu to jest? No nie wiem, no w Szwecji nawet robiono badania, która jest mega socjalistyczna, jakaś katolicka organizacja robiła i dzwoniła do ludzi i się pytały, pytanie było do kobiet, czy gdyby mężczyznę stać było, żeby je utrzymać na takim poziomie, na jakim teraz żyją, to czy by się nie zgodziły, żeby zostać w domu? I 60 ileś procent w tak socjalistycznym społeczeństwie jak Szwecja odpowiedziało tak. Więc po co te żłobki, te przedszkole? Lepiej oddać pieniądze. Mężczyźni zapytali o to samo? Bo mężczyźni by też powiedzieli tak. A czemu na przykład nie mogę iść na emeryturę w wieku 50 lat, jeśli bym na przykład odkładał całkowicie prywatnie te pieniądze? Po prostu będę miał mniej pieniędzy. Możesz teraz, możesz. Wolność powinna być i tyle, a nie, że ktoś mi mówi, gdzie mam do przedszkola dziecko posłać, jaką nianię mogę dyplomowaną wziąć, a jakiej nie. To jest patologia dla mnie w ogóle, to co się dzieje w tej chwili. Ta ustawa jest głupia do kwadratu, moim zdaniem, którą Komorowski podpisał. Tak, orzecze kreator, właśnie, który prowadzi m.in. u nas audycję konserwę, razem z Jabolosimusem niejakim i czeka ich na pewno przeniesienie na inną, lepszą porę niż dotychczas. Kogoś to nie my na jaką do końca. Martin, bo to w takim razie powiedzmy w skrócie, bo dobrze jest skoncentrować się i wyjść dzisiaj od tej ustawy, o której wszyscy mówią dookoła. Przynajmniej takie mam wrażenie, bo to jest jedna z tych kilku ustaw, którą się udało uchwalić rządowi Tuska, oprócz podwyżek podatków. Tu brawa, ironiczne jakieś, to się przyda. Ja właśnie mam ironiczne, tylko ironiczne brawa. To może śmiech. No. Bardzo dobry. I ta ustawa rzeczywiście zakłada, tak się ją przedstawia, zakłada głównie ułatwienia w budowaniu żłobków. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, znaczy teraz już wiecie pewnie, bo czytaliście, że dotychczas żłobki podlegały pod Ministerstwo Zdrowia i właściwie miały podobne wymagania jak szpitale. Żeby wybudować żłobek, trzeba było spełnić strasznie dużo dosyć absurdalnych norm. Między innymi, żeby tu podać jakiś taki przykładzik, jedna z osób, które właśnie budowały żłobek, mówiła, że jest właśnie na etapie remontu kuchni, bo panie z sanepidu wymyśliły, że powinna mieć osobno dla każdej grupy kuchnię czystą i kuchnię brudną, zmywak, obierak i wyparzarkę. Oraz 150 metrów tak zwanej powierzchni pomocniczej. No więc musiała wykuć te wszystkie. To jak ktoś ma w rodzinie tyle dzieci i dużo, to też musi mieć wyparzarkę. Coś tam. Dla każdego musi mieć najlepiej zmywarkę osobną. Może jedna kuchnia na dziecko. Osobna kuchnia na dziecko. Osobne mieszkanie na dziecko. Bo to przecież zawsze podniesie jego warunki, tak? Będzie mógł więcej zabawek sobie tam pomieścić, prawda? No będzie. Wiesz, jakie to proste? Wystarczy go w ustawie napisać i już. Wszyscy są szczęśliwi. Bo jest napisane, że każde dziecko ma zagwarantowane. Ma zagwarantowane godne warunki życia. No, więc po tych... po tych, ile on tam rządzi tych lat? Po tych 4 latach rządów, rząd Tuska doszedł wreszcie do światłego przekonania, że to są nieco wygórowane warunki, szczególnie, że żłobki się nie budowały już w ogóle od jakiegoś czasu. No i jak on na to wpadł? No ja też się zastanawiam. Musi mieć na pewno światłych doradców, którzy mu donieśli takie informacje z terenu. Albo może próbował sobie umieścić w żłobku swoje dziecko, ja nie wiem. W każdym razie, no, Polak potrafi, także omijał te ustawy jak mógł. W każdym razie ustawa się pojawiła i wprowadziła, co ciekawe, co jest bardzo symptomatyczne dla polskiego prawa, cztery formy opieki nad dzieckiem, takie instytucyjne, instytucjonalne, tak mogę powiedzieć, czyli klubik dziecięcy, dzienny opiekun, legalną nianię oraz przyzakładowe żłobki wprowadził również. Klubik dziecięcy. Klubik dziecięcy. Czytelnia dziecka małego. Jest to, i co ciekawe, klubik dziecięcy, cieszę się, że zwróciłeś na tą akurat formę opieki nad dzieckiem. Fajna nazwa. Bo jest palarnia to, dla niemowląt. Bo jest to skierowane jak kluba kawiarnia, tak, przedszkolaków. Pub. Pubik. Pub dla pocie. Wesoły pubik. No, ale czym się to charakteryzuje? Że jest ono skierowane dla dzieci do lat 3. Jak masz 3,5, to już nie możesz do klubiku dziecięcego posłać. I w odróżnieniu od żłobków, opieka nad dzieckiem w takiej placówce może trwać maksymalnie 5 godzin. To jest określone w ustawie. Ustawa się zajmuje tym, ile godzin, wiesz, możesz tam trzymać dziecko, bo jak więcej, to nie wiem. Ustawa się zna na klubikach. Tak, to wiesz, wszystko jest określone dokładnie od tego, od stąd. Że ustawodawca jest tym, kto się najlepiej zna na klubikach, bo one, ponieważ nie istnieją, istnieją tylko w głowie tego ustawodawcy. I to na wszystkich klubikach. I wszystkie klubiki właśnie mają działać w ten sam sposób, ponieważ jest to właśnie sposób optymalny, żeby funkcjonowały we wszystkich miastach, miasteczkach, wsiach polskich. Wiadomo, że każde dziecko też tak samo. To dokładnie. I we wszystkich osiedlach dokładnie ma być do 5 godzin. Bo jakby... no co by to było, gdyby każdy se sam decydował? No, co by to co, było? Co by to było? Co by było? No, chaos by był, panie. No. Chaos tak. I nie anarchia. Byłoby... Porządku anarchia. By nie było zupełnie. No. Anarchia. Kontestacja was ma! Jakoś chyba nie specjalnie. Dobrze, słuchajcie kontestacji. Dzisiaj rozmawiamy na temat, między innymi, zaczęliśmy od ustawy żłobkowej, która wprowadza... I która i klubików, i pubików. Małe dzieci będą clubbing uprawiać. Że dorośli idą do klubu, dzieci też. Ja, sobotę spędzamy dobre. W klubie, całą rodziną. Całą rodziną w klubie, ale do 5 godzin. Więcej nie pijemy. Nie. Matka wraca z klubu wieczorem i razem potem znowu do klubu z dzieckiem leci. Całą dobę w klubie. Z cichą to byłeś. W klubie byłem. Ze zdzisiem. Mamy słuchacza. Witaj słuchaczu, jak ci na imię? Nie mamy słuchacza, wyłączył się. A czytałem, w tej ustawie w ogóle są żłobki jeszcze? Tak, są żłobki, to jest piąta forma. Piąta jeszcze. Tak, piąta, bo to są takie dodatkowe rzeczy, a żłobki te, które były, są i mają się charakteryzować uproszczonym zakładaniem, ale o tym za chwilę, ponieważ jest słuchacz na antenie. Cześć słuchaczu, jak ci na imię? Cześć. Dzień dobry. Santa Faust. Tak zwany. Santa Faust, stary znajomy. Stary znajomy. Chcesz się wypowiedzieć na temat klubików, pubików dziecięcych? Nie wiem, nie mam dzieci, to nie znam się na tym. No, chcesz mieć? To trzeba mieć dzieci, żeby się znać na takich rzeczach? Na ta ustawa? Nie wiem zresztą. To powiedz, co ci świnę na język przyniesie. No i ten, chodzi mi o to, że o Assange'u było na początku, nie? Gadanie. Było. To powiedz jeszcze o Assange'u coś. Co już mogę powiedzieć o Assange'u? Się trochę dziwię, że to jeszcze żyje ten Assange, bo starsze ciopie z tego CIA są. No jeszcze jak ktoś jest w telewizji, to nie trudno go tak, znaczy niełatwo go tak wykończyć. Dlatego my żyjemy ciągle. A to niełatwo gadać. No a Hajder nie żyje, nie? To jednak się da. Stalin by go wykończył. No. No, a zresztą... Nie, no, dziwi mnie to, że żyje i Znaczy dlatego, że z powodu tych ujawnionych informacji są taktycznych odnośnie wojska, działań wojskowych. No ale to, ale wiesz, USA już kończą wojnę. To są pierdolę, to tam wiesz, to można machnąć ręką. No. No ale? Te taktyczne, no to jednak trochę przesadził i faktycznie mogliby go wykończyć też zresztą. Co postuluje Santa Faust? Dzięki wielkie. I krwiożerczy słuchacze jacyś. Tak, właśnie, tak, to, ja się boję audycji Mariusza, bo to on... To zapraszam na audycję Mariusza, to te klimaty, to bojowe skrzydło. To bojowe skrzydło kontestacji. BSK, tak zwana by Marius. Więc tam na pewno będzie rozmowa o wykańczaniu Assange'a między innymi. Może nie w tej audycji, może jakiejś innej. W ogóle o wykańczaniu będzie. No, powinien zmienić na nazwę na, wiem, wykończenia albo coś. Wykończenie. Tapicer Mariusz, wykończenie. Remonty i wykończenie. I sprzątanie. Wykończenia i sprzątanie. Zrobimy sobie jakąś firmę taką, wiesz, kontestacja, wykańczamy. No więc, dobra, no to wracając do tych żłobków. A żłobki mają się zakładać w sposób uproszczony. Ja dokładnie nie wiem, o co chodzi, ponieważ wszystkich wymagań ja de facto nie znam i to chyba nikt specjalnie nie zna, które były poprzednio. No. I doszło 5 razy więcej, bo jest 5 różnych rodzajów teraz w ramach upraszczania. W ramach upraszczania, ale możesz sobie tak samo, jak możesz sobie wybrać różną formę jakby działalności, tak, gospodarczej, to tak samo możesz sobie wybrać różną formę prowadzenia żłobka, tak naprawdę. Znaczy nie możesz, go musisz teraz. No musisz, tak, dokładnie, zgadza się. Tak. Mhm. Mhm. Że to mniej więcej przypomina, jak ten kawał o tym, jak skini uratowali staruszkę, nie? To tak samo rząd uprościł przepisy. Skini przestali ją kopać. No ale na przykład nie będzie potrzebna osobna zmywarka dla każdego dziecka, czy coś w tym guście, co na pewno... Tylko się... w klubiku, tak? Bo na przykład w czymś innym już będą potrzebne. Nie, no nie będzie potrzebny. No, nie będzie potrzebny, tak naprawdę tam jest wiele rzeczy, jest po prostu niezapisanych. To jest taki powrót trochę do źródeł, że przestaje się wymieniać każdą rzecz, która musi być, tak? W danym... Czyli deregulacja to się nazywa i no to plus za to. Deregulacja? Co się, co ciekawe, bardzo wielu ludziom nie podoba, ponieważ kto tutaj, jakiś protest napisali, jakiś taki protest, list otwarty tam wielu jakichś autorytetów różnych, dziwnych. Warto by ich wymienić z nazwiska, żeby wiedzieć, kto jest idiotą, nie? Że... Może ktoś znany? Proszę cię bardzo, już ci mówię. Między innymi prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Alicja Chybicka, profesor Andrzej Wojciechowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No jak jakoś, jakoś mnie nie dziwi, że wszyscy ci ludzie to będą ludzie utrzymywani przez państwowe pieniądze. Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, doktor habilitowany Teresa Jackowska oraz doktor Magdalena Sawicka z Fundacji. Na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci 05. Ciekawe. A jakie mam argumenty, że muszą być te regulacje? Oraz Fundacja Dziecko w Centrum. Dobrze. Więc już ci mówię, jakie argumenty. Cytuję kawałek listu. W naszym przekonaniu, aby tworzone w oparciu o tę ustawę instytucje mogły rzeczywiście stanowić bezpieczne środowisko rozwoju dla najmłodszych dzieci, niezbędne są określone zmiany i uściślenia treści ustawy. No. Między innymi konieczne jest zmniejszenie dopuszczalnej liczby dzieci przypadających na jednego opiekuna. Ponieważ ta ustawa wprowadza, co ciekawe, to są bardziej liberalne teraz już warunki niż były dotychczas, ja tego nie wiedziałem, ale w tej chwili bardziej liberalne warunki nowej ustawy wprowadzają jednego opiekuna na maksimum 8 dzieci. Tak jest. Lub 5. To strasznie droga ta impreza będzie w takim razie, nie? No wiesz, jak niania przypada na jedno dziecko, to jest jeszcze droższe, nie? No to prawda. No więc należy zmniejszyć tą dopuszczalną liczbę dzieci według autorów listu. Należy zapewnić odpowiednią jakość szkoleń dla przyszłych opiekunów i obecność personelu pomocniczego, czyli jeszcze więcej zatrudnionych pracowników. Autorzy listu postulują m.in. o określenie maksymalnej liczby godzin spędzonych przez dziecko poza opieką rodzinną oraz zapewnienie respektowania indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka musi ta ustawa. I oni chcą zapłacić teraz za to, tak? No, nie, chyba nie. Chcę, żebyś ty zapłacił za to. I ja za to. Inaczej mówiąc, oni chcą, żeby były super albo super, hiper wypasione żłobki, albo żeby ich nie było wcale, tak? oraz zwracają uwagę na potrzebę zwiększenia wymaganej powierzchni i liczby pomieszczeń dla dzieci oraz zapewnienia bezpiecznego terenu dla zabaw na świeżym powietrzu. Również. A i w ogóle gwarancji, że dziecko będzie żyło co najmniej 125 lat. I że będzie zarabiało powyżej średniej krajowej. Później... I że po śmierci pójdzie do nieba. Powinno to wszystko w tej ustawie być, a przecież nie ma. A przecież to no, jest słuszne. Skandal. Że powinno skandal. Tak być. Bardzo, bardzo dobrze, że oni chcą zrobić raj na ziemi. Martini jest z nami na antenie. Cześć Martini. Możesz nas słuchać przez Skype'a i mówić do niego i wyłączyć halo, halo? Radio. No właśnie, bardzo dobrze słychać robisz. Słychać mnie? Słychać cię doskonale. Powiedz mi, co myślisz na temat nowej ustawy żłobkowej. A chciałem powiedzieć, że ta ustawa jest z jednej strony dobra, bo tam dereguluje, ale tu wynika z tego ciekawa patologia, bo no. Wydaje mi się, bo tam w tej ustawie jest coś takiego, że nianie teraz mają nie płacić ZUS-u, prawda? Coś takiego. Tak, do niani dojdziemy jeszcze, ale to fakt, tak. Jest takie... Zastanawiam się, co by było, jak będę miał żonę, to sobie zatrudnię ją jako nianię, czy ona wtedy może siedzieć w domu i ma opłacony ZUS? Nie wiem. Nie wiem, ale tam jest, w tej ustawie jest jeszcze taki zapis, zaraz ci powiem, tylko go znajdę, to się nazywa dzienny opiekun. I jest to właśnie dla matek przebywających na urlopach wychowawczych. I żeby ona tam mogła kilkoro dzieci wziąć i żeby też mogła to legalnie robić. Ponieważ tak naprawdę te ustawy dążą do tego, tak już naprawdę. Chodzi o to, żeby ludzie zaczęli płacić podatki za to, co się dzieje teraz i ludzie tego nie zgłaszają, po prostu tych opiek różnych, to żeby po prostu zaczęli płacić częściowo ZUS i częściowo podatki. No, ponieważ jak chcesz zatrudnić swoją żonę, to żeby wiesz, no to ty jej płacisz niby, tak? No to musisz odprowadzić podatek za to. No tak, faktycznie, ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo tam wymieniliście w autorytetach, co się podpisali w tej, pod tym listem. No. Jakiegoś gościa z UMK. Tak, ja Andrzej Wojciechowski, profesor, tak. Tak, mam doświadczenia z wykładowcami z UMK. Kiedyś do mnie do liceum przyjechał jakiś profesor wykładający ekonomię. No i na początku tam o rynkach finansowych gadał, to nawet ciekawie, ale potem jak zaczął o długu publicznym rozmawiać, to jak załamałem ręce po prostu. No to tak, ale... no, przeciętna właśnie jakość edukacji w Polsce, bo to nie jest chyba jakiś wyjątek specjalnie. Wiedział, że a co to tam, że się zadłużamy? Każdy się zadłuża, co? My też możemy. Dobrze mieć dobry punkt odniesienia, to zawsze poprawia humor. Dobrze mieć dobrych profesorów na studiach, prawda? Zawsze dobrze się porównać z gościem, który jeździ na przykład na wózku. A ja nie jeżdżę, to wiesz, to i tak mam lepiej, nie? Mam tylko połamane nogi, nie, wchodzą kule. No właśnie, no, zawsze mam lepiej, tak? Jeszcze trzecia rzecz, no? Jak chciałem poruszyć, to że Estes ma dziś urodziny i chciałem mu życzyć tego najlepszego. Racja, mi też gadu to powiedziało rano. Także to prawda. Ty, musi mieć jakiegoś dżingla, wiesz, takiego happy birthday. Estes Kosiorowski niejaki z przeglądu tygodnia poniedziałkowego naszego i nawet nie wiem, co mu ten... Nie mamy żadnego, takie. Wasze zdrowie. No to najlepsze, co może. To wszystko, na co nas stać, niestety. Dzięki ci wielkie, Martini. Kiedyś to będziemy Toyoty kupować na urodziny. Ale to... Jeszcze parę podatków musi wzrosnąć, jeszcze jakaś rewolucja musi się tutaj zdarzyć w tym czasie. Nie, to jest tak, że inflacja będzie, to będziemy, jak będziemy w Wielkiej Brytanii, prawda? Firmom to będziemy wtedy za ten parę funtów kupować Toyoty w Polsce. Kupimy sobie 10 Toyot od razu na zapas. Za kieszonkowe. No, ale to nie, ale generalnie okej, ale bo ja rzeczywiście ta ustawa w kwestii żłobków, no ja jestem za. Tak? Ja tutaj... Za czym właściwie? Za ustawą, czyli za tym, że ona no przybliża troszkę normalności, czyli po prostu daje większy wybór ludziom. O, czyli ci, którzy nie mogli sobie założyć żłobka dotychczas, ponieważ musieli spełniać absurdalne warunki, to kosztowało zwykle dużo pieniędzy, no to teraz tego nie muszą robić. To jest poszerzenie wyboru, tak czy nie? Czyli żłobku oczywiście, no żłobków będzie, efekt będzie taki, że żłobki zaczną się pojawiać i będzie ich więcej i będą tańsze, bo nie będzie potrzeby tych dziwnych dostosowywania się do wszystkich super norm wyśrubowanych. Będzie można to zrobić jakoś tak formalnie ten, a nie trzeba będzie zakładać na tam jakieś opiekę nad dziećmi, coś. Jakieś. No i oczywiście rodzice sobie wybiorą, jaki będą chcieli żłobek, więc zapytają sobie, ile, na ile tutaj dzieci przypada jeden opiekun. Jak im się to spodoba, no to będą, to będą chcieli takiego żłobka, jak nie, no to nie, no i będą mieli wybór, no. No, a w każdym razie uściślanie, że to, nie wiem, że ma być na jedno dziecko, nie wiem, znaczy, nie wiem, jeden opiekun na troje dzieci na przykład, albo na dwoje, albo na siedmioro, to lepiej jest, jak jest na ośmioro, niż jak jest na pięcioro, tak, bo to jest większa swoboda wyboru jest wtedy, tak. No, ale w ogóle sama idea, żeby jakoś określać to, także nie wiem, że należy mieć, że żłobek musi mieć 4 metry powierzchni na jedno dziecko i 3 metry powierzchni ogródka i nie wiem, i 5 metrów czegoś tam, to jest, no nie wiem, ale to jest wciąż traktowanie oczywiście ludzi jak idiotów, jako debili, że oni nie potrafią sobie sami wybrać usługi, jaka im odpowiada, tylko ustawodawca musi się zatroszczyć o to, żeby ta usługa była na odpowiednim poziomie. To jest tak, jakby zakazać wszystkim na przykład podłym restauracjom istnienia, tak? Że mają istnieć tylko te najlepsze restauracje, no bo najlepsze restauracje dają najlepsze jedzenie, więc po prostu zabrońmy powstawania wszystkich tanich restauracji, tylko żeby były same dobre. No, nawet same takie wieżynki wypasione by były. No i jaki by był efekt? No taki, żeby istniało bardzo mało takich. Nie trudno się domyślić, tak? Jeżeli zabronimy wszystkich aut poniżej Mercedesa istnienia, ponieważ są bardziej niebezpieczne i mniej komfortowe. No bo są. Opel jest mniej bezpieczny niż BMW, tak? No jest, tak. Zgadzam się. No masz to, za co płacisz, nie? Tak, ale pozwólmy ludziom na wybór. No jeżeli nie stać ich na Mercedesa czy BMW, to niech sobie kupią tego Peugeotika, nie jakiegoś tam. No ja właśnie myślę, że ci, co podpisali ten list, nie chcą zaakceptować, że rzeczywistość jest taka, jaka jest. Jest taka, że nie wszyscy, nie wszystkich stać na wszystko. To i już, to jest tak trudne, żeby doszło to do tych mózgów, tych ludzi z fundacji i uniwersytetów. Mi się w głowie nie mieści, że na uniwersytetach mogą wykładać ludzie, którzy takich prostych nie potrafią zrozumieć mechanizmów rynkowych. To jest człowiek, który nie powinien mieć absolutnie wstępu do edukowania innych ludzi, bo to jest... Człowiek nie powinien matury zdać w ogóle. To jest człowiek, który nie rozumie w ogóle, jak działa rzeczywistość. Są zupełnie proste koncepcje. I on ma uczyć innych? Znaczy on to robi, uczy innych. Jeszcze ma ten prestiż, nie? Bo to profesor, uniwersytet. Teraz to w ogóle ma być zagwarantowane 17 etatów dotychczas miał, bo oczywiście każda szkoła wyższa musiała mieć profesora, których było 3 w Polsce. Czy ja nie, może po prostu ci ludzie są oderwani od rzeczywistości zupełnie, bo oni sobie żyją we własnym mikroświatku, gdzie wszystko niby jest za darmo i się nie zastanawiam, skąd oni mają pieniądze. No są, przychodzą od góry. Skąd oni się biorą te pieniądze, które oni przecież dostają? Przecież jak ja zarabiam 35 tysięcy, to każdy zarabia 35 tysięcy. No to co mi się należy, to wszyscy powinni mieć takie dobre żłobki, jak ja mam. No, skoro przecież ja mam taką pensję profesorską, to pewnie wszyscy inni też mogą mieć. Najlepiej minimalną pensję zrobić na wysokości mojej pensji. Tak, tak, czyli jak się zabronisz gorszych żłobków, to wtedy wszyscy pójdą do lepszych według mnie. Jak zabronisz na przykład wypłacania niskich pensji, to wszyscy będą wypłacać wysokie pensje. Przecież to takie logiczne. No, taka logika. No ale to nie jest takie śmieszne, bo ludzie właśnie tego nie rozumieją. Wypijmy. W klubiku dziecięcym na przykład. Po jogurcie, dobra. No, co ciekawe, ustawa zakłada również, a to może potem powiem, co zakłada z tymi nianiami, bo już poruszył Martini wcześniej ten problem, ale najpierw odbierzmy słuchacza. Cześć słuchaczu, imię twoje, brzmi. Janek. Cześć Janku. Zaskoczenia odbierzałem. To znowu ty. Co do tego badania, co było na początku, to tam było jeszcze jedno pytanie i ciekawa rzecz o kobietach wyszło, bo było pytanie uzupełniające, czy gdyby, było tak, czy gdyby twoja żona zarabiała więcej niż ty gdybyś ty zarabiał wystarczająco dużo, żeby utrzymać rodzinę na tym poziomie, na którym pracujesz, to miałbyś coś przeciwko, żeby twoja druga połówka została w domu. I w przypadku mężczyzn olbrzymia większość powiedziała, że nie miałaby nic przeciwko, żeby ich żona czy tam dziewczyna została w domu. Z kolei olbrzymia większość kobiet stwierdziła, że miałaby coś przeciwko, żeby mężczyźni zostali w domu. No a o czym to świadczy? No, że baby nie chcą, żebyśmy sobie polunichowali trochę. No, żebyśmy mieli, one to chyba jest, raczej chcą mieć święty spokój w domu i swobodnie wydawać pieniądze, nie żebyśmy siedzieli i pilnowali. To jest zwykły brak równości i tyle. One chcą równości, ale dla siebie. Ale to jest nieistotne. Ja co do tych żłobków, to wiecie, to ja się dziwię, że protestują jacyś tam lekarze i takie pierdoły, Ja bym bardziej się spodziewał, że będzie kilka protestów na przykład od właścicieli prywatnych przedszkoli. No, dokładnie. Mają jakąś bazę przedszkoli. I konkurencja im teraz wyrośnie. No właśnie, wydali kupę kasy na to, żeby spełnić jakieś tam porypane, jakieś tam... Mają 148 wypażarek w piwnicy i teraz no co? Właśnie, już tego ma mnóstwo, wydał na to z 1,5 miliona, tak na żłobek, żeby w ogóle zacząć działać, zapłacił z kolejne 1,5 miliona w podatkach. No i teraz, kurczę, przychodzą mu i mówią, że ktoś będzie mógł sobie za 1/100 tego postawić, co nie? To ja bardziej to mnie dziwi. No i jeszcze jedno, słyszeliście o tym, że PO ma pomysł na to, żeby każdy pracownik w Polsce miał prawo do rocznego urlopu w czasie swojego życia? Tak, ale ja o tym słyszałem, ale pomysł wydał mi się na tyle absurdalny, że sądzę, że ta informacja miała przykryć coś innego tego dnia, i bo to jest no już taki kretynizm, że nawet nie chcę o tym, nie potrafię o tym rozmawiać w temacie. No ale ostro, trzeba naprawdę. Ani nie do towaru muszę tam powiedzieć, żeby takie pomysły wymyślać. No, ja myślę, że gruba afera była, a nie wyszła tego dnia na jaw, bo to chyba tylko o to chodziło, tak myślę. No, pewnie tak, znając życie. No dobra, no to w takim razie z Marcin to wszystko, więc cześć. Dzięki wielkie, ale Marcin, ty jakby co to możesz poruszyć, oczywiście temat tego, że słyszałeś o rocznych urlopach, tak? No, to jest tak zwany sabbatical, który w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście istnieje, ale trochę na innej zasadzie i trochę z innych powodów. I znaczy to jest takie próba przeniesienia czegoś, co działa w innym świecie, bo do czego innego jest, do czego innego służy i nagle jebut, wsadzimy w sam środek Polski, to też będzie działać. Taki nonsens do kwadratu. To zupełnie. Może będzie dobry temat. Co na za tydzień? Nie wiem, to jest za głupie jak dla mnie. No właśnie dla mnie. To nawet dla ciebie jest za głupie, na lewatywę umysłu? Ja nie wiem, jak to nawet, jak gadać o tym. To już są granice, kolejne dno. Tak. Ja myślałem, że już nie ma nic pod tym, co jest, a tam następne dno się ukazało właśnie. No dokładnie, to jest... Muszę się oswoić z tym faktem, że jednak jeszcze da się być głupszym. Może powinniśmy sobie włączyć nagranie Gracjana. Od dawno nie słyszeliśmy, może to osiągnął jakieś kolejne... Ja myślę, jak jeszcze tam ze dwa dna i już będziemy puszczać na okrągło Gracjana cały czas, bo już się nic nie będzie dało innego powiedzieć, bo po prostu kontestacja już będzie rzeczywistością, że będzie parodia po prostu. Wszystkie informacje ze wszystkich newsów będą parodią samą w siebie i już nie będzie o czym gadać tu. I do kogo. Minister Wójcicka podkreśliła, że ta ustawa wprowadza nowe możliwości, nie tylko opiekuńcze, ale również edukacyjne, ponieważ jej zdaniem pozwoli ona na wyrównanie szans edukacyjnych, zwłaszcza na wsiach, gdzie dzieci często nie mają dostępu do czego, Martin, nie mają dostępu? Do wypażarek? Dokładnie, do instytucjonalnych form opieki i kontaktów z rówieśnikami. Czyli, a to jest to, co one chcą, tak? Czyli dzieci na wsi nie mają dostępu... One nie chcą iść do babci, one chcą państwowego przedszkola. Nie mają dostępu do instytucjonalnych kontaktów z rówieśnikami. A przecież to jest to, co jest... Co powoduje wyrównywanie... No dzieci marzą, żeby papiery wypełnić. Różnic społecznych. To nie można pójść do sąsiada. Nie, trzeba to zrobić z panią przedszkolanką. Może ja bym proponował w każdej wsi hotel budować. Bo przecież nie mają dostępu do hotelu na wsi, nie? Należy wyrównać ich szanse z tymi, którzy mają. Tak? Trzeba. I McDonald's trzeba. Ustawowo. Też. Przymusowo. Tak. Wymieńmy jeszcze jedno nazwisko. Tomasz Rybanowski ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. On się nazywa Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców. A może tak, zamknijmy wszystkie knajpy, to ludzie zaczną chodzić do kościoła. No. To jest taka logika, nie? Czekaj, bo co on powiedział, ten Tomak? Tomasz Rybanowski zwrócił uwagę. Coś na tym poziomie, co ja pewnie. Zwrócił uwagę, że zostaną obniżone standardy w żłobkach i będzie to z krzywdą dla dziecka. Jak to obniżone? Przecież wyśrubowali te standardy, no to nie? I teraz właśnie nie zostaną obniżone niestety i to będzie krzywda dla dziecka, szczególnie dla tego, który nigdy tam nie był. Ktoś powiedział, słońce zachodzi na zachodzie, a wszyscy, o, jak mądrze gada. Powiedział coś oczywistego zupełnie i co? No to zostaną, bo nie stać nikogo na lepsze warunki. Znaczy no, niektórych stać se kupują, większość ludzi nie stać, to są gorsze warunki. No chyba normalne. Bajtiter dzwoni, to zaraz cię odbierzemy na Bajtiter, ale powiem o tych nianiach rzeczywiście, które poruszył zdaje się Martini na początku. Co z nianiami? Ponieważ bo wszyscy wynajmują nianie, tak? Znaczy no nie wszyscy, ale dużo jest osób. Ta resztka, co jeszcze ma dzieci. Ja przypomnę, że w Polsce jest najmniej dzieci się rodzi w Europie. w przeliczeniu na mieszkańca. Tak. I no, dziecko trzeba jakoś się nim opiekować cały czas, tak? Bo do tam, do któregoś wieku nie można go pozostawić samego, no bo sobie nie poradzi, tak? Jest trochę... No, więc jedni posyłają do żłobków rzeczywiście, inni mają babcię, no, a jeszcze inni wynajmują nianie. I to właściwie na tym się kończy właściwie wybór, jeżeli chodzi o dzieci. No więc pan Tusk swojej światłości wymyślił, że rzeczywiście, że te nianie wszystkie, które teraz ludzie zatrudniają, one powinny teraz się zarejestrować. Zarejestrować się jako legalne nianie i dzięki temu co zyska taka niania, jak myślisz, jak się zarejestruje? Nic, więc po co by się miała rejestrować? Coś zyska? Myślę, no, że to po to się namawia ludzi do rejestracji, żeby coś zyskają? No więc właśnie nic nie zyska, no ponieważ... A, gdzie ja to miałem? A dobra, nieważne, gdzie to miałem. Zyska deportację, bo większość z nich to są ze wschodu. Zyska bilet powrotny do domu. No więc Platforma Obywatelska obiecuje, że część ZUS-u pokryje, jak się zarejestruje. Platforma, to ta sama Platforma, przypomnijmy, co 95% obietnic już obiecała i nie zrobiła, tak? Teraz no, ale to zapisała w ustawie rzeczywiście, wobec czego część składek, niestety bez składki bodajże zdrowotnej, pokryje budżet państwa, wobec czego jak się taka niania zarejestruje, to państwo jej pokryje tam, zdaje się, od z tego co wiem, kilkaset złotych, a drugie kilkaset będzie musiała sobie zapłacić niestety wtedy. Tak. Ale już nie ma gwarancji, że następna nowelizacja tej ustawy nie każe jej płacić wszystkiego. Tak, dokładnie. I będzie musiała jeszcze odprowadzić podatek, którego tego oczywiście teraz nie czyni, ponieważ żadna rozsądna niania nie odprowadza podatków ani nie odprowadza ZUS-u, bo jest mądra. Bo jest mądra i nie wrzuca pieniędzy w błoto. Co, nie wiem, ona pewnie chce, bo ludzie są tak wychowani, że no trzeba, jak rząd każe, to wszystko trzeba, tylko by pewnie już nie miała co jeść i dlatego już nie może. Tak. Ale teraz może się zarejestrować, dzięki czemu będzie miała przywilej odprowadzenia połowy ZUS-u i całości... I przywilej tego, że nie będzie miała co jeść. I całości podatków. Także tak gratulujemy. Super biznes, no. Z pewnością liczymy na wszystkie te nianie, które się teraz zarejestrują. No. I zaczną zarabiać o połowę mniej. No i oczywiście za rok będzie. Jak do tego doszło? Taka dobra ustawa, a tyle, coś się ludzie nie rejestrują. Nikt się nie zarejestrował. Jak to się stało? Byte Eater, cześć. Cześć, tylko wyłączę radio. Słychać mnie? Dzień dobry, doskonale cię słychać. Oddajemy ci głos. A, witam, prawda, was, witam słuchaczy. Ja skorzystam ze swoich prerogatyw Content Bossa i powiem dwie rzeczy nie na temat. To znaczy jedną trochę nie na dzisiejszy temat, a drugą bardzo. Mogę? No dobra, to byle krótko w takim razie. Dobra, to pierwsza rzecz jest taka, że dzisiaj w Bielsku-Białej po raz pierwszy odbył się ALP, to znaczy alternatywne lekcje przedsiębiorczości. Odbyły się one w trzech szkołach średnich. I no. Pozdrawiam obecnych tutaj na czacie i wśród słuchaczy, być może też tacy są, co nie są na czacie, ludzi, którzy tam, którzy brali w tym udział. Prowadził to Paweł Krzyworączka z Krakowa właśnie, z ramienia Fundacji Kamila Cebulskiego. No i bardzo są pozytywne wrażenia, myślę, że obu tutaj stron. Super, a mamy to nagrane jakoś? Myślałem, że obu słuchaczy. Mamy nagrania wideo, mamy zdjęcia z tego. No to czekam. Więc to będzie zamieszczone, fundacja to zamieści, my to tutaj też tak jeszcze jakoś pewnie opracujemy. Mhm. Druga rzecz, która jest... i zachęcam do kontaktów z Contest Clubem Bielsko-Bialskim oczywiście. bielsko-biala@contestacja.com. A druga rzecz, która jest, mówię, że ta rzecz jest trochę nie na temat, dlatego że o dzieciach było jedno pytanie w jednej ze szkół. Mhm. I trochę mówił, prawda, tutaj prowadzący Paweł Krzyworączka o godzeniu takiego życia, prawda, rodzinnego, bo ma dwójkę dzieci, z prowadzeniem biznesu. Mhm. Natomiast druga rzecz, która jest jeszcze bardziej nie na temat, ale jest pilna, bo już to powinno od jakiegoś czasu lecieć i raz leciało w nieobrobionej wersji jeszcze. No. Teraz mam już obrobioną wersję. Powinien lecieć Hugo, wrzuć do ramówki promosa i puść go też teraz w trakcie audycji. Ale o co wydarzenia, chodzi? Na którym kontestacja ma patronat medialny, a chodzi, przypominam ci, o Dni Wolnego Oprogramowania, którego stacja jest patronem medialnym i to głównym, takim najbardziej obecnym, bo tam faktycznie dużo ludzi z kontestacji będzie. W Bielsku Białej posyłam link do pliku na ten temat, znaczy do pliku audio. Fajnie, to, ale to wyślij mi na maila, jakbyś mógł. Dobra? Ale tutaj posłałem w tej konferencji Skype'a. To dobra, tylko nie wiem, jak to otworzyć, bo jest nowy Skype. A już, czekaj, to wiem. Okej, dobra. Mogę ci przesłać też plik, bo mam OGA, tak po prostu rzucić transferem dobra. Pliku. Wyślij mi na maila wszystko. Wszystko odbiorę. No, na maila mi wysyłaj. Dobra? A w tej chwili ten link ogarniesz, tak? Czasem nawet czyta, tak z miesiąc zabiera. Co? No, czasem. W tej chwili link wystarczy, tak? Nie, bo go nie widzę, bo go nie mam. Ja też go nie widzę. Ja się Skype ciekawy się zrobił. No, bo ten Skype zaczął robić. A, to ja wiem, jak to powinienem zrobić. O, tak, teraz widać? A, doskonale. Jakżeż wspaniały link, który właśnie otwieram teraz całkowicie na żywo i mówi mi, żeby się zalogował. Nie, no może to, mailem to jest, jednak, co? Na żywo. Dobra, jednak. Maila wyślij, mailem. Okay. Bye, kontynuujmy. To był Byteater, który zaraz wyśle to, co powinno być wysłane dawno. Ale rzeczywiście jest to wydarzenie. Dobra. To co, Martin? Na czym stanęliśmy? Aha, że nianie wyjdą z podziemia, tak? Jest taki przerywniczek, to jest dobry moment. Dobry, to jest taki fakt. Dobra. Będąc młodym blogerem, lubiącym także zająć się graficzką, w związku z dynamicznym rozwojem weszedł raz do mojej agencji reklamowej we Wrocku klient wyglądający na średnio tłustego. Będąc totalnym maniakiem kultury korporacyjnej, od razu zwróciłem uwagę na przedmioty, które klient ów położył na stole. Kluczyki od wytanionego skutera, gitara, wielki zegarek i duża niemodna komórka za złotówkę nieco przygasiły mój optymizm. Zbadałem wnikliwie ofiarowaną mi przez klienta ulotkę. W czym mogę panu pomóc? Zagaiłem w myśl zasady do klienta zawsze otworem. Długi dżingiel jest? Może mały redesignik logo. Ten orzeł wygląda jakby zrzucał bombę, a nie kulę u nogi. Oświadczyłem dowcipnie. Właściwie kontestacja to żaden konkretny brand, więc to co jest można spokojnie wywalić do śmietnika. A może chodzi o nowe ulotki? Te wasze aktualne wyglądają ponuro, a tu powinno pracować światełko. Oszczędny minimal na gridach z dopracowanym typo i z wypasionym dużymi piktogramami, pociągniętymi jakimś dobrym pigmentem z Color Proofa. Proponuję seledynowy. Całość w formie składanego wizytkarda, you know, na twarzy klienta wymalowało się zaskoczenie i głęboka konstentacja. Właściwie to chciałem tylko skorzystać z toalety i dać ulotkę, ale jak już tu jestem, to mogę też zagrać piosenkę, rzekł tajemniczy klient. Co za dużo, to niezdrowo, pomyślałem. Won z mojej agencji interaktywnej, rzuciłem gromko. Dobrze, kładnę zatem na parapecie złocisza za toaletę i lecę, odparł klient. Ech, tak to już jest, jak człowiek zaniży zbytnio ceny i zacznie przychodzić motłoch oraz plebs. Życie młodego grafika we Wrocku powoduje straszliwe wypalenie zawodowe. Chyba troszkę także udzieliło się ono także mnie. Do usłyszenia. Bardzo ładna prerogatywa to była. To tak. To a propos, to przypominajmy, że kontestacja utrzymuje się dzięki właśnie sponsorom, którzy dadzą złotóweczkę albo 4 złotóweczki. Na parapecie. Albo 100 złotóweczek, albo tam ile tam złotóweczek będzie ich stać i zostanie po zapłaceniu wszystkich podateczków. No, więc niech złotóweczki nie dają, bo do złotóweczki to my dopłacamy, zdaje się. To, no, nie dopłacamy, ale to... Bo tak, prowizja jest większa niż to tak głupio wygląda. No, więc zapraszamy wszystkich sponsorów, wielkich i małych, na stronę www.kontestacja.com. Po prawej stronie jest kolumna. Kolumna to jest to coś pionowego. Gdzie się znajduje spis sponsorów, czyli ludzi, którzy utrzymują kontestację i właśnie dzięki tym ludziom kontestacja może istnieć i może się rozwijać. Te wszystkie nowe audycje mogą wchodzić tylko właśnie dzięki tym ludziom, ponieważ przypomnę, że kontestacja to jest takie radio, które opiera się na takiej zasadzie donationware, czyli żyjemy z tego, co dacie. Koniec z modelu biznesowego. Życia. Właśnie tak to. Nie z reklam, jak widzicie, nie ma tu reklam. Nie z czegoś innego, tylko z tego, co dacie, co łaska. Więc im więcej łaski, tym więcej kontestacji. Dobrze. Wracamy do audycji. Dzisiejszy rozmawiamy na temat nowej ustawy żłobkowej, która weszła w życie, nie wiem czy nawet weszła, bo została jakoś 15 lutego podpisana przez prezydenta, więc pewnie wejdzie jakoś na dniach, która wprowadza ułatwienia w budowie żłobków, to po pierwsze, czyli nie trzeba spełniać 300 tysięcy absurdów, a jedynie 200 tysięcy. Zawsze to taniej. Oraz namawia nianie, żeby obniżyły swoje wynagrodzenie o połowę przez to, że się zarejestrują. To jest druga rzecz. I to właściwie chyba tyle, ile wprowadza, bo cała reszta jest... Aha, jeszcze jedna taka drobną taką ulgę podatkową wprowadza, mianowicie zrobione żłobki przez zakład pracy, przez firmę. Można wyliczyć w koszt uzyskania przychodu, co ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że wcześniej nie można było tego robić. Więc teraz jak wybudujesz sobie żłobek przy firmie tam za, nie wiem, 30 tysięcy złotych, to będziesz mógł to odpisać od podatku, więc zyskasz z 5 tysięcy na tym. O. No to tyle, ile podatek, tak? No, zależy, jaki płacisz podatek. No to bez sensu jest, bo firmom to akurat przeszkadzały tak bardzo te przepisy, więc tylko i tak takim na minus, małym, ale mniej. Proszę? Tylko takim zwykłym, małym, drobnym ludziom przeszkadzały najbardziej te przepisy, skutecznie uniemożliwiając tworzenie wystarczającej ilości żłobków. Znaczy, ale dużym firmom to tak stadzi. Bo ja wszystkich rodziców, tam, których znam, to oczywiście, znaczy mało kto posyła ludzi do żłobka rzeczywiście, bo posyłanie tak naprawdę dziecka do żłobka tego tam aktualnego, to jest no, według mnie sprawa no, dosyć dyskusyjna, no trochę taka chora, bo posyłasz dziecko, które jest dosyć no, malutkie jednak, do jakiegoś tam takiego, ja wiem, kołchozu. No. O, kołchozu. No każdy żłobek to kołchoz. No wiesz, to teraz będzie większy wybór. No ale... Nie, no różne są. Są żłobki, gdzie są absolutnie nie kołchozowe, na przykład przy różnych ciekawych kościołach są żłobki całkiem dobre. No, a to nawet nie wiem, że są. Są? No, mało jest, ale są. Pewnie są. No, ja z tego, co powinny wiem, być. Z tego, co widzę, to po prostu często się albo wynajmuje nianie, albo się wynajmuje nianie w kilka osób. Czyli to jest de facto taki mini żłobek, tak? Tylko się oczywiście nie rejestruje niani, jak pan Tusk by chciał i nikt tego nie będzie robił wciąż, po to, żeby niania zarabiała nie tam, nie wiem, nie 1500 czy nie 2000 złotych, tylko o połowę mniej, bo pan Tusk chciałby sobie wziąć trochę podatków od niej. Więc to nie zda egzaminu, całe szczęście. Mam nadzieję, że nikt nie będzie na tyle głupi, nie będzie tego rejestrował dalej. Jest wszystko jedno. Ludzie sami zdecydują, czy są głupi, czy nie. No właśnie. I nie muszą spełniać żadnych norm. Nie ma określone, że musi tyle godzin spędzić przy dziecku, a nie dziecko znaczy, nie ma określone. Nie ma określone normy, tylko wyznaczają te normy rodzice. No dokładnie, tak, to chciałem powiedzieć, że to wszystko jest kwestia dogadania się, tak? Czy w domu, czy w mieszkaniu, w którym są dzieci, jest zmywarka, czy też nie ma zmywarki, czy jest zlew na przykład, tak? To jest też kwestia dogadania się, czy tobie to przeszkadza, że jest zlew, czy nie. Staćcie, czy nie. No. A co myślicie o tym w ogóle? Mówcie na naszym czacie. Nawet... Macie całe 5 minut. Albo na wszystkie opinie. Albo możecie dzwonić. My chyba nie powiedzieliśmy, że jak się dzwoni, nie? Dzisiaj? Nie wiem skąd ci ludzie się wzięli, co dzwonią. Nie, no, zobaczyli na stronie oczywiście. Także dla wszystkich nowych, którzy nie wiedzą jak się to dzwonić, to macie 5 minut. Wystarczy wykręcić numer 222-195-321. Patrz, jakie to byłoby niedopuszczalne w normalnym radiu, gdyby zapomnieć ten, powiedzieć jaki jest numer telefonu, a i tak ludzie by dzwonili. A, internet ma swoje plusy. Lub na Skype'ie kontestacja.com. Kontestacja.com, na Skype'ie wpisujecie i łączycie się tutaj z anteną, lub telefon 222-195-321. 321 jest to stacjonarny telefon z numerem kierunkowym warszawskim. I tyle się płaci. W normalnym radiu w ogóle nie byłoby takiej opcji, żeby gadać przez godzinę, bo w normalnych radiach się nie gada przez godzinę, gada się przez minutę, a potem się puszcza trzy piosenki. Albo przez dwie minuty się czasem gada. A jeszcze były takie super talk radia, to nawet tam się gada przez 15 minut i się puszcza newsy. A to prawda, Jezus, jak mnie to denerwuje, po prostu non-stop to samo. Po prostu, te newsy, nie? Jakby te informacje były tak, nie wiem, krytycznie istotne. No i pewnie dla tych, co się włączają i się wyłączają, no ale ja wiem, no w to radio to bez przesady, nie? Ale myślę, że to po to, żeby mogli odpocząć ci, co gadają, bo ludzie to jest naprawdę męczące gadać bez przerwy przez godzinę. A ja tu czasami i dłużej gadam. Albo mogli wyjść na papierosa, my nie wychodzimy na papierosa, albo mogli... Nie. Bo nie palimy papierosa i nas nie stać na papierosa, bo jest akcyza trochę. Za dużo. Kto jest? Czekaj, bo zgubiłem tutaj Bartłomiej. Bartłomiej jest z nami na antenie. Cześć. Jesteś z nami? Bartku. Bartłomieju. Halo, słychać mnie? No, słychać cię doskonale. Masz ostatnią szansę, żeby coś powiedzieć, bo audycja się skończy niebawem. No, akurat chciałem się odnieść nie do legislacyjnej sraczki, ale do dość prowokacyjnego tytułu audycji, że no, trochę smutne jest traktowanie dzieci w kategoriach materialnych. To znaczy, dzieci nie są inwestycją, dzieci nie przynoszą profitów. Czyli są rozrywką. No nie są rozrywką, prawdę mówiąc. To czym są? Cholera wie. Powiedział z szacunkiem. Wiemy, czym nie są. I bez smutku, Bartłomiej. Pokazuje, prawdę mówiąc, jaki mamy spieprzony system wartości, bo traktujemy rodzinę jako symbol statusu, potem się tym przechwalamy na Facebooku czy też naszej klasie. Kiedyś widziałem taki na YouTubie dość cyniczny filmik, w którym było, że kobiety zakładają rodzinę po to, żeby mieć o czym rozmawiać z koleżankami. Martin, traktujesz to jako status swój, twoją rodzinę? Wyższy. Jako co? Nie wiem, czy Becie traktujesz jako podwyższenie swojego statusu w oczach innych? Nie. To kim ona jest? Ale nie, bo jestem dziwny. No, jest... no właśnie cholera wie. Ale jest dobrem konsumpcyjnym czy inwestycją? No to jest, dobrze mówisz, że cholera wie, co to jest, kto to jest i czemu. To konsumpcyjna rozmowa. Bo częściej się to traktuje jako dobro materialne. Nie, no to jest częścią takiej, no w ogóle drugiej osoby, to jest i też część ta finansowa albo jakaś inwestycyjna, że to w ogóle nie powinno być podstawową, wiadomo, cechą. No i to faktycznie jest źle, jeżeli w społeczeństwie materialnym, konsumpcyjnym ludzi się sprowadza wyłącznie do inwestycji. To jest złe, a nie samo to, że się no liczy na przykład, ile kto będzie jadł i czy kogoś stać na dziecko. To ja nie widzę w tym nic złego, to jest akurat... świadczy o jakiejś takiej mądrości tego, nie? Chyba kogoś. No, ale jeżeli to jest podstawowa cecha, to masz rację, to jest jakieś chore. Mhm. A masz dziecko? Tym, Bartku? Bartłomieju? Nie, nie masz. Aha, nie masz. Nie tak mam. Teoretyzujesz trochę. Trochę. chciałem jeszcze powiedzieć, że do czatu się nie mogę podłączyć. A nie wpisuj hasła, bo może to jest błąd. A nie wpisuj hasła, łączy się, łączy i nie mogę połączyć. U was jest w porządku? U nas tak. To może jak z Libii się łączysz, to może być problem. No, ale to prawda, że musimy czata w końcu zmienić, bo ma jakieś limity. Dobry dziwne. Jest czat, nie ma. Ma limity nie. Górne. No, tak. Dzięki ci wielkie, Bartku, Bartłomieju. Ale jeszcze nie wiem, na co zmienić do tego czata. Ale dobry zmienię. Jest ten czat. Nie, bo się jak robiliśmy audycję z Korwinem, to się przepełnił się po prostu w 3 sekundy i nie wpuszczali ludzi. No, więc nie może być limitów. Nie, to kontestacja to jest No Limit Radio. Więc poczekaj cicho, bo teraz ten dżingiel, co go nie puściłem wcześniej. To musimy uważać, żeby się tak nie rozwijać za szybko, bo potem są problemy. Wolne i otwarte oprogramowanie. Technologia. Społeczność. Śmiałe wizje i innowacyjne zastosowania. Programujesz, używasz, jesteś pasjonatem? Prowadzisz biznes oparty o wolne oprogramowanie? 4, 5 i 6 marca. Zapamiętaj te daty. 5 Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, Podbeskidzka Społeczność Użytkowników Jądra oraz Rudnów zapraszają do Bielska-Białej na 4 dni wolnego oprogramowania. Referaty, dyskusje, imprezy towarzyszące, skoncentrowane w 3 dniach. Wszystko, co najbardziej interesuje starsze i młodsze pokolenia geeków, przedsiębiorców, nauczycieli, studentów i uczniów. Wszystkich sympatyków i użytkowników wolnego i otwartego oprogramowania. Rozpoczęcie między 14 a 15 w auli Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Filarowej 52. Więcej informacji na dwo.org.pl i psuje.org. Polecają organizatorzy i partner medialny konferencji internetowe radio wolnościowe Kontestacja. Czy jesteś użytkownikiem jądra? Na co zapraszamy? Oczywiście jako Kontestacja. Nie jestem. Bo moja Becia jest użytkownikiem jądra. I jak jej z tym? Nie wiem, trzeba ją zapytać. Ale wiem, że jądro się moje czuje dobrze dosyć. Kontestacja to ostatnio nowe audycje, które pojawiają się w strasznie geometrycznym przyspieszeniu. Lewe też, ale... I między innymi właśnie rzeczona osoba Becia prowadzi testowe audycje. Teraz zamiast Janka Fiora, bodajże nie, zamiast Kamila Cebulskiego. Środy. i jak jej dobrze pójdzie, no to zostanie jej przyznana pora taka już właściwa, indywidualna, gdzie będzie prowadziła pierwszy tak naprawdę w kontestacji program kobiecy. Pierwszy w ogóle w sieci program o sądach, bo ja nie znalazłem nigdzie żadnego podcastu o sądach, nawet no, blogi pewnie jakieś są, ale na pewno nie ma radiowych produkcji, ani audio, ani wideo blogów, ani nic takiego. Także ludzie się boją tematu. No, dziwne. No, nie ma to kto robić, nie? No bo przeważnie ludzie pracujący w sądzie są dosyć nudni, więc to rzadko trafić na kogoś, kto potrafi o tym pogadać i nie zanudzić na śmierć. Tylko Becia nie jest nudna i prowadzi audycję prawniczek, czyli audycję sądową, co nie jest jedyną nowością w kontestacji, ponieważ również, kiedy? 25 to jutro już jest. Jutro o północy. Po raz pierwszy audycja, która się pojawi o północy na żywo, to będzie Teoria Chaosu, czyli taka audycja o teoriach spiskowych. Claude Monet będzie ją prowadził. Ci z was, którzy go znają z podcastu Teoria Chaosu, to wiedzą, czego się można spodziewać i to będzie na żywo. Czyli czego można być pewnym? Można być pewnym, że na pewno coś się schrzani technicznie. Bo zawsze tak jest z audycjami. Prawo pierwszych razów. Z audycjami na żywo. Ale no, potem będzie już tylko coraz lepiej, dlatego warto posłuchać od początku, żeby potem zauważyć tą różnicę jakościową, która będzie szła z tygodniami postępu tej audycji. Także jutro o północy, czyli w czwartek o północy, a w czwartek, czyli dzisiaj, po tej audycji za parę minut, o 22.15 będzie pierwsza audycja Mariusza niejakiego, nazwanego przez niektórych następcą Janusza Korwin-Mikkego przez swoją zapalczywość i wiele innych cech, które malowniczy tom. No, ale no, warto posłuchać, zobaczcie. Porównania i odniesienia. Bo to tak naprawdę wszystko jest dla was robione. Jeżeli chcecie, żeby ktoś nadawał dalej, to go zachęcajcie do tego, żeby to robił, bo inaczej się zniechęci i nie będzie tego robił. A jeżeli nie chcecie kogoś, żeby nadawał, to nic nie mówcie najlepiej. No, fale mi się, zamknijcie, bo i tak pewnie zrezygnuję w jakimś czasie. No. Pytanie na czacie padło, co się dzieje z Gotą? Właśnie, co się dzieje z Gotą? Siedzi. No, siedzi dalej. No nic mi nie jest wiadome, żeby wyszedł. No 3 miesiące dostał człowiek. A. 3 miesiące, także no, zdecydowanie siedzi. No, jakby się no dobra inwestycja na przyszłość, bo dostanie odszkodowanie, tylko pewnie za parę lat. Jak? Zobaczymy. Będziemy się o to wszyscy starać, żeby tak było właśnie. Coś jeszcze? Coś jeszcze, czy kończymy? No ja w ogóle powiem, ten tydzień to jest tydzień nowości i następny tydzień też będzie tydzień nowości, więc przez te 2 tygodnie zapraszamy pioniersko nastawionych ludzi, którzy lubią nowe rzeczy, eksperymenty, nowe audycje. No, oceniajcie i pamiętajcie, że bez zachęcania faktycznie ludzie rezygnują sami z siebie, bo czemu nie? Zawsze mogą robić co innego. Mhm. Nic nie chodzi. Dzisiaj była kontestacja pod malowniczym tytułem, który chyba zmienię później, czy opłaca się mieć dzieci, a rozmawialiśmy głównie o nowej ustawie żłobkowej, która ułatwia część rzeczy, a część utrudnia albo zachęca ludzi do nieracjonalnych zachowań. Niemniej całą ustawę traktujemy na plus, bo znosi wiele absurdów, które poprzednia ustawa wprowadzała. Czyli tak państwo wciąż dzielni i bohatersko walczy z problemami, które samo sobie zgotowało i tak w ten sposób może walczyć do końca swoich dni, ponieważ zawsze będzie z kolejnymi absurdami musiało się jakoś zmagać. Które samo stworzył. Tak. Mhm. A może zróbmy jako kontestacja kontest klubiki. Takie małe, dla dzieci. Dla dzieci. Będą, wiesz, figurki na przykład Assange'a do zabawy albo Reagana. O, a to nie jest głupie pojęcie. Może dolarami będą się dzieci bawić, Monopol grać. Tak, do 5 godzin tylko. Potem. Tak. Kontestacja będzie chciała z głośników. Potem je będziemy wystawiać przed drzwi i tam będą płakać. Żeby spełnić wymogi ustawy. Tak, a będziemy w ramach kary, to nie będziemy bić, tylko będzie Mariusz zapowiadał. Będziemy podatki nakładać. Albo kreatora będą słuchać, jak obserwy dzieci. Biedne o wojnie. Będziemy albo, puszczać muzykę Jabolosimusa im. To. Nie możemy tak mówić, bo nie dość, że słuchacze pójdą to jeszcze nadający. Co odosobnienie. To zima wszystko. No, ale zapraszamy, nie, nie no, naprawdę, tu jest barwnie, barwnie i ten, i tak naprawdę wesoło i kolorowo w kontestacji. Tęczowo. Prawie, że tęczowo. Jest tu wielka rozmaitość prowadzących, wielka rozmaitość tematów, także słuchajcie, czego chcecie, jak chcecie, popierajcie tych, kogo chcecie, a tych, których nie lubicie, tych po prostu nie słuchajcie, no to jest takie trudne, po prostu wyłączcie, naciśnijcie off wtedy w komputerze. Ja wiem, że trudno w Polsce odzwyczaić od tego, że można mieć wybór, ale właśnie my chcemy zrobić radio, żeby był wybór nawet w ramach jednego radia. Tak. Więc jak wam się nie spodoba jedna audycja, to nie znaczy, że całe radio jest do dupy i wszyscy są beznadziejni. Tylko ta audycja jest do dupy i autor, można mu też powiedzieć. Na przykład można mu to powiedzieć, jak bardzo chcecie kogoś zniechęcić. To tylko, ale wtedy są inne audycje i możecie sobie wtedy posłuchać innych audycji. Tak można, tak się da tak naprawdę i nie to trzeba, fajne jest, nie trzeba lubić wszystkich wybierać w tym kraju. Znaczy nie ma nakazu lubienia wszystkich prowadzących. O. Nikt, znaczy, no jest w Wyborczej czy gdzieś tam. Tak, to, ale w kontestacji nie ma. Nie tak ma. Nie. Jeżeli nie lubisz, nawet jak nie lubisz założycieli, bo to trudno, rzeczywiście wiele ludzi nie przepada za nami. Ciebie nie lubią, bo im nie odpisujesz na maile. No więc właśnie, to jest pewien powód. Co nie oznacza, że macie nie lubić na przykład Klauda Moneta, albo na przykład Mariusa, albo Jawola, albo Kreatora, albo Estesta, który urodziny ma dzisiaj. No, albo wiele innych osób, które również są naszymi nadającymi. Ja tak trochę przedłużam, ponieważ o 22.15 zacznie się Mariusz i chcę, żeby tak wystartował równo. Przedłużyć mu trochę. Przedłużyć mu. Zrobić mu podprowadzenie takie, więc nie odchodźcie, tylko tylko bądźcie. No, to Martin, to jeszcze ostatnie słowo jakieś, czy już kończymy? Nie, bo ja zawsze jak się dorwę do mikrofonu, to ja zawsze mam o czym powiedzieć. No, ale może chcesz, pragniesz o czymś przed weekendem. Nie, ja chcę tylko ci publicznie powiedzieć, że mi odpisz na tego maila do cholery. Dziękuję bardzo. No, jakbyś był jedyną osobą, której odpowiadam na maile. No. Ale tą ważniejszą jestem. No tak, ale... Bo się zdenerwuję i pójdę sobie. Nie. Do Radia Prawica albo gdzieś. Radio Kościół albo jakieś inne. Do Wittsteina pójdziesz. No, ja chciałem powiedzieć, że jak wam się nie podoba różnorodność, to zawsze można sobie posłuchać, prawda, Radia Prawica, czy tam jakieś inne, tam obowiązuje jednorodność i tam wtedy wiadomo, że jak jedna audycja jest jakaś, to reszta jest taka sama. Boże, jak ktoś prezentuje jakiś inny punkt widzenia niż linia programowa, to, czy jak główny prowadzący, to należy go wyciszyć wtedy i go wyrzucić, absolutnie. Albo, że na przykład nie wolno się uśmiechać w czasie audycji. Nie wolno się śmiać, a już w ogóle przeklinać to już broń no, Boże, nie, to, nie, to jest w ogóle wykluczone. To wyklucza zupełnie ludzi z poważnego dyskursu społeczno-politycznego. No. Jedna dupa i popłynąłeś. To no już nie ma powrotu później na salony medialne w Polsce. Każde radio to jest elita od razu. Musisz się trzymać pewnych standardów, które są wyznaczone stopniem bezpłciowości i braku poczucia humoru wszelkiego oraz luzu takowoż. No, to takie standardy, które w czasie powstania listopadowego zostały wyznaczone i do tej pory obowiązują bez żadnych zmian. Tak, bo to, ponieważ są to konserwatyści, którzy trzymają się rzeczy, które zostały ustalone kiedyś i tak będą trwać po wsze czasy. Bo to jest najlepsze. Nie? Bo tradycja jest najważniejsza. Stara, dobra, polska szabla i tak dalej. Majsze, no. Majsze, co ty słuchasz tyle tej kontestacji? Słucham, bo to jest koszer. Jest, że jest koszer. No. Już nie pierdolisz. To była kontestacja. Musiałem bluzga puścić, bo tam nie będzie. Musiałem. Bo to jest czwartkowa, to jest twoja audycja, właściwie nie moja. 22.09, poczekajcie jeszcze 5 minut, to was Mariusz tutaj powita, albo tam po piosence, bo piosenek się nie przerywa, tak się skończy piosenka tam, to wtedy wejdzie Mariusz. I cieszę się, że z nami jesteście i że nas słuchacie i z tego, co widzę, to codziennie nas słucha coraz więcej osób tak na bieżąco, co jest bardzo pocieszające, ponieważ widzę, że te słupki rosną. No, że już teraz, no kiedyś jakieś, jak słuchało na bieżąco kontestacji dwie osoby, trzy, to w ogóle był wielki efekt, a teraz to dziesiątki osób słuchają tak na bieżąco, a na audycję to przychodzi w ogóle, setki. Tyle, że lepiej nie mówić. To był Marcin Hugo Kosiński po tej stronie. Już mówiłem, nie będę drugi raz mówił. Dobra, Martin Lechowicz powiem. No, reklamuj to się. Autopromocja. Miej coś z tych tego nadawania, no. Co ja mam z tego nadawania? Tylko się przedstawisz, a potem... To jest pro publico bono. Ktoś cię, nie wiem, zatrudnić w swojej firmie jako. A już mi się zgłosił człowiek, żebym programował, ale właśnie nie wiem czy. Wybieram jednak ciągle pro publico bono działalność, a nie pro moja kieszeń. No. Nie wiem, czy dobrze robi. Czyli bidę. Bidę wybiera, no, to Martin wybiera. Bidę, ale ciekawszą, powiem, i z większą satysfakcją, że coś zrobiłem dla świata. Czyli pewnie dla 5 osób tak naprawdę. Gdzieś tam zostanie coś, a reszta to tak sobie posłucha i pójdzie. Zamiast sobie kupić obiad, musiałem kombinować, jak tu przeżyć, żeby ten... Żeby jedzenie sobie przygotować za 3 zł. No nic, to jest ta dygresja, oczywiście to była kontestacja. Codziennie nas słuchajcie, różne są audycje. Teraz już tak naprawdę nie ogarniamy tego wszystkiego, ponieważ tych audycji jest tyle, że trudno je teraz tak wymieniać. O 21 w każdym razie jest na żywo cały czas, ale nie tylko. Jak widać, już tylko w piątki jest o północy na żywo. Jeszcze kreator ten z konserwą, znaczy konserwa z kreatorem i diabolem nadaje też na żywo, także jest tych audycji coraz więcej. Przekroczyliśmy 20 audycji i przypomnę, że chyba ile, rok temu, czy 2 lata temu, była jedna, czy rok temu była. W poniedziałki, o 21. Tak. Nie, rok temu była dalej chyba jedna. Tak, bo to przez jakiś czas trwało. W ciągu roku z jednej audycji na 20 skoczyło, także ponad 20, więc no chyba jest jakiś postęp, nie? No czy nie warto dać więcej jako sponsor, czy a? Nie? A? Nie? No. No. Można! Można! Prącie bardzo! Kontestacja.com. Teraz również w nocy. Albert! Wychodzimy!